สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่194เรื่องอุปมาเกี่ยวกับการเสด็จมาตอนที่3ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่25ข้อ1ถึงข้อ13มัทธิวบทที่25ข้อ1ถึงข้อ13เรื่องคำอุปมาสาวพรหมจารี10คนโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนเป็นหญิงมีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญาได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและหลับไปขั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นพี่น้องครับมีวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาครับและพระเยซูขณะที่ทรงอยู่ในโลกในสัปดาห์สุดท้ายนั้นทรงได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่3ดังนี้อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับพระเยซูได้ให้คำมั่นสัญญาให้กับเราทุกๆคนว่าในพระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นมีที่เพียงพอสำหรับเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์มีพระคัมภีร์หลายตอนที่พยากรณ์ถึงเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาก็จะมีคำเตือนนะครับมีสงครามมีการกระดานอาหารมีแผ่นดินไหวมีผู้เผยพระวจนะเทศแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ในเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนี้พระเยซูทรงสอนถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมมีคำอุปมาอีกตอนหนึ่งครับในบทที่25ของมัทธิวนี้เกี่ยวข้องกับเงินตะลันซึ่งเราจะพูดในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับในวันนี้ให้เรามาดูในคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนี้คำอุปมานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีการสมรสซึ่งพระเยซูทรงเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับหญิงพรหมจารี10คนที่กำลังถือตะเกียงรอคอยขบวนแห่ของเจ้าบ่าวคนที่รู้เรื่องนี้นะครับรู้เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานของคนยิวจะเข้าใจความหมายนี้อย่างชัดเจนครับเพราะว่าการแต่งงานตามประเพณีของคนยิวนั้นจะประกอบด้วย3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือช่วงของการสู่ขอซึ่งเป็นพิธีที่จัดเป็นทางการโดยบิดาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวขั้นตอนที่2คือพิธีหมั้นพิธีนี้จะจัดขึ้นในบ้านบิดาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะทำสัญญากันครับต่อหน้าผู้ปกครองพ่อแม่ของเขาแล้วก็มีพวกพยานซึ่งเป็นญาติพี่น้องเจ้าบ่าวจะมอบของมั่นให้กับเจ้าสาวในช่วงปีนั้นหลังจากพิธีมั่นทั้งคู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอย่างไรก็ดีถ้าสมมุติว่าเจ้าบ่าวนั้นเสียชีวิตในช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้าสาวนั้นเป็นแม่ไม้ถ้ามีการยกเลิกสัญญามั่นกันการหย่าร้างก็เกิดขึ้นพี่น้องครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโยเซฟและมารีครับซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเยซูและด้วยเหตุนี้เองทำให้เรารู้ว่าโยเซฟมารีนั้น ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเชื่อนะครับซึ่งเขาต้องใช้เพราะว่าพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนว่ามารีและโยเซฟเขามั่นกันอยู่ครับต้องรอเวลาขณะที่มั่นกันอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จเข้ามาในร่างกายของมารีและก็ปฏิสนองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เรากลับมาในเรื่องของหญิงพรหมจารีหลังจากการมั่น1ปีนะครับก็จะทำพิธีสมรสเจ้าบ่าวและเพื่อนของเจ้าบ่าวจะไปที่บ้านของเจ้าสาวเพื่อรับเจ้าสาวปกติแล้วจะมีหญิงพรหมจารีหลายคนเป็นเพื่อนของเจ้าสาวเพื่อรอคอยเจ้าบ่าวมารับที่บ้านหญิงพรหมจารีนี้ก็จะร่วมในขบวนแห่ด้วยทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะออกจากบ้านของเจ้าสาวและไปยังบ้านของเจ้าบ่าวเพื่อทั้งสองนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอกาสเช่นนี้ครับเป็นโอกาสหรือว่าเป็นเวลาแห่งความสุขสนุกสนานและโอกาสของการเฉลิมฉลองครับคู่บ่าวสาวอาจจะต้องเดินทางเป็นระยะไกลระยะทางไกลพอสมควรเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าบ้านของเจ้าบ่าวนั้นอยู่ห่างจากบ้านของเจ้าสาวขนาดไหนพี่น้องครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมก็คิดถึงประเพณีของคนจีนในเมืองไทยที่เราแต่งงานกันก็เป็นคล้ายๆทำนองนี้ครับเราจะต้องเดินทางไปรับเจ้าสาวก็จะมีการกั้นเจ้าสาวของบรรดาหญิงสาวพรหมจารีนะครับและก็จะมีการติดตามขบวนเจ้าบ่าวมาที่บ้านของเจ้าบ่าวเพื่อที่จะทำพิธีแต่งงานกันต่อไปพี่น้องครับหญิงพรหมจารี10คนที่กล่าวถึงในข้อ1นี้กำลังมารอพบเจ้าบ่าวกระบวนเจ้าบ่าวงานสมรสนั้นจัดขึ้นในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นหญิงพรหมจารีต้องถือตะเกียงมาด้วยครับหญิงพรหมจารี5คนเป็นคนฉลาดอีก5คนเป็นคนโง่อุปมาในช่วงต่อไปจะอธิบายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหญิงพรหมจารีนี้จะต้องถือตะเกียงนะครับหญิงพรหมจารีฉลาดก็เอาน้ำมันใส่กาไปด้วยเพื่อที่จะเติมครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าบ่าวจะมารับเจ้าสาวเวลาไหนอาจจะเป็นเวลาที่ดึกมากของคืนวันนั้นก็ได้แต่เนื่องจากว่าบ้านของเจ้าบ่าวอาจจะไกลนะครับในคำอุปมานี้เพราะฉะนั้นขบวนของเจ้าบ่าวนั้นก็มารับเจ้าสาวช้านะครับหญิงพรหมจารีทั้ง10คนก็ง่วงหลับไปจริงๆเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเนี่ยต้องง่วงนอนง่วงเหงาหาวนอนเมื่อเกือบถึงเวลาเที่ยงคืนโดยเฉพาะผู้หญิงต้องตื่นเช้าในทุกๆวันเพื่อทำงานเช่นตักน้ำทำขนมปังซักเสื้อผ้าพอเวลาเที่ยงคืนปั๊บพวกเขาก็ได้ยินเสียงขบวนเจ้าบ่าวมีเสียงประกาศว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดออกมารับท่านเถิดเมื่อคนทางฝ่ายเจ้าสาวได้ยินประกาศนี้ก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วพวกเขาต้องเตรียมพร้อมครับเขาต้องสะดุ้งตื่นทั้ง10คนเลยนะครับและในข้อที่7ก็กล่าวว่าพวกเขานั้นก็ตกแต่งตะเกียงของตนหมายความว่าจัดไส้ตะเกียงใหม่เพื่อให้เปลวไฟนั้นลุกสว่างโชติช่วงนะครับหญิงพรหมจารีโง่เขาก็ปรากฏว่ารู้ตัวครับว่าตะเกียงของเขาเนี่ยจวนจะดับแล้วจึงขอแบ่งน้ำมันจากหญิงพรหมจารีอีก5คนที่ฉลาดพี่น้องครับไม่มีใครอยากจะออกไปที่ถนนนะครับในดาวทาวของปาเลสไตน์ตอนกลางคืนโดยไม่มีแสงสว่างครับ ไม่มีใครรู้ว่ากระบวนของคู่บ่าวสาวจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนจะถึงเวลาเลี้ยงสมรสเพราะฉะนั้นหญิงพรหมจารีที่ฉลาดจึงปฏิเสธคำร้องปฏิเสธคำขอร้องของหญิงพรหมจารีคนโง่เพราะว่าไฟของเขานะครับตะเกียงของเขาเนี่ยต้องถูกจุดนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเลี้ยงสมรสเขาพูดในข้อที่9นะครับว่าน่ากลัวน้ำมันของเราจะไม่พอสำหรับเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าคำนี้เป็นคำปฏิเสธเป็นการหยาบคายหรือเห็นแก่ตัวแต่พี่น้องครับเราต้องเห็นใจบรรดาหญิงพรหมจารีทั้ง5คนที่ว่าเป็นหญิงฉลาดนั้นถ้าพวกเขาแบ่งน้ำมันและน้ำมันนั้นหมดก่อนที่จะสิ้นสุดคืนนั้นก็จะไม่มีแสงสว่างสำหรับฝ่ายเจ้าสาวพวกเขาฉลาดพอที่จะเก็บน้ำมันสำรองไว้ในขณะที่พวกเขาเข้าไปในหมู่บ้านนะครับหญิงพรหมจารี5คนที่โง่เขานั้นเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อหาซื้อน้ำมันปรากฏว่าเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงงานเลี้ยงสมรสก็เริ่มขึ้นแล้วจึงเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าประตูปิดหญิงพรหมจารีกลับมาพบว่าประตูปิดพวกเขาก็ร้องเสียดายเสียใจพระเยซูสรุปคำอุปมานี้ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ที่ว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าบ่าวนะครับพระเยซูทรงเป็นเจ้าบ่าวพระองค์เปรียบเทียบงานสมรสกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งจะคอยเป็นเจ้าสาวของพระเยซูนะครับ คริสตจักรนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเราต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับเวลาที่อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนพี่น้องครับเราเตรียมพร้อมหรือเปล่าครับน้ำมันในตะเกียงนี้สามารถเปรียบได้กับทรัพยากรทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่า spiritual resources นะครับทรัพยากรทางจิตวิญญาณแต่ก่อนที่เราจะมีทรัพยากรทางจิตวิญญาณนะครับสิ่งที่ผู้หญิงพรหมจารีทั้ง10คนจะต้องทำก็คือว่าต้องจุดตะเกียงของเขาขึ้นมาก่อนใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเราเขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระเยซูเขารับเชื่อในพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาให้เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขานั้นได้เป็นบุตรของพระเจ้าคนๆนั้นในชีวิตของเขานั้นจะมีแสงสว่างของพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของเขาพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเราทั้งหลายก็เป็นความสว่างของโลกด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับความรอดของเรานั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่านาทีสุดท้ายในชีวิตของเราและความรอดนั้นไม่สามารถขอยืมจากคนอื่นได้ดังเช่นหญิงพรหมจารีโง่เขานั้นจะขอยืมน้ำมันไม่มีใครรู้ครับว่าเมื่อไหร่ประตูสวรรค์จะปิดลงไม่มีใครรู้ครับว่าเมื่อไหร่เวลาของโลกเวลาของเขาบนโลกนี้ก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะต้องรับความรอดและรีบจุดตะเกียงของเขาโดยไม่รอช้าพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าท่านหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเราจะต้องรีบกลับใจใหม่รีบทำอะไรที่เราตั้งใจไว้ให้สำเร็จรีบเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองรีบจุดตะเกียงรีบรับใช้รีบส่องสว่างเลิกหลงมัวเมาเลิกผูกพันชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีค่าถาวรนิรันดร์เลิกการโลภให้เรารู้จักตัวเองรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกนี้โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สุดถ้าเป็นความรู้อันเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าและเราสามารถที่จะเชื่อมั่นศรัทธาได้ว่าสิ่งต่างที่เรารู้เราสามารถปฏิบัติได้และผลจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเหลือพี่น้องที่รักทุกท่านในการเลิกนะครับในการรีบและในการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอให้เป็นพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาถึงชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน